Podległa. Polskie Radio. PL. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 października, minęła 6. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Powołani przez prezydenta sędziowie Sądu Najwyższego złożyli ślubowanie. To jest przywracanie fundamentów zaufania do wymiaru sprawiedliwości, mówi prezydencki minister Paweł Mucha. Ludmiła Kozłowska ma także kłopoty na Ukrainie. W swoim kraju jest podejrzewana o zdradę stanu. Piłkarska kadra czeka już na mecz z Portugalią wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 27 sędziów Sądu Najwyższego wyłonionych przez Krajową Radę Sądownictwa powołał prezydent Andrzej Duda. Sędziowie złożyli ślubowanie. O szczegółach Jolanta Turkowska. 7 nowych sędziów Sądu Najwyższego trafi do Izby Cywilnej, 1 do Karnej, a 19 do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która, jak przypomniał zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, jest jedną z dwóch nowych izb powołanych z mocy ustawy z grudnia ubiegłego roku. To jest przywracanie fundamentów zaufania do wymiaru sprawiedliwości, przywracanie tych funkcji, które Sąd Najwyższy powinien sprawować, i to jest narzędzie, które ma zapewnić kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń sądowych. Minister podkreślił, że zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy reforma wymiaru sprawiedliwości jest dokonywana w interesie publicznym. Nie ulega także żadnych wątpliwości, że aktywność pana prezydenta jest umocowana konstytucyjnie, jest umocowana także ustawowo. Paweł Mucha nie zgodził się z zarzutami, że prezydent, przyjmując ślubowanie od nowych sędziów, złamał zabezpieczenia nałożone przez Naczelny Sąd Administracyjny na ustawę o Sądzie Najwyższym. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Sąd w Madrycie pyta, sąd w Legnicy odpowiada. Hiszpańska Temida ma wątpliwości, czy polscy sędziowie wydający decyzję o ekstradycji do Polski skazanego za fałszowanie pieniędzy Jarosława K. są niezawiśli. Odpowiedź Sądu Okręgowego w Legnicy jest twierdząca, mówi sędzia Marzena Rusin-Gielniewska. Sąd Okręgowy w swojej odpowiedzi stwierdził, że sędziowie są niezawiśli w podejmowaniu swoich czynności i w praktyce nie spotkali się z żadnymi nakazami, które by w tą niezawisłość godziły. Sąd w Legnicy skazał 8 lat temu Jarosława K. na 2 lata więzienia w zawieszeniu. Mężczyzna jednak znów popełnił przestępstwo, zatem sąd zarządził wykonanie kary i wydał europejski nakaz aresztowania. Skazany został zatrzymany w Hiszpanii. Ludmila Kozłowska na Ukrainie jest podejrzewana o zdradę stanu i nawoływanie do zmian granic państwa. Dochodzenie w jej sprawie prowadzą tamtejsi śledczy. Szefowa Fundacji Otwarty Dialog zapracowała na 15 lat więzienia, napisał ukraiński portal StopCor, informując o śledztwie w sprawie oszustw finansowych, w których miała uczestniczyć Kozłowska. W sierpniu została ona deportowana z terytorium Unii Europejskiej przez alert, jaki polskie władze zamieściły w systemie informacyjnym Schengen. ABW miała poważne wątpliwości co do źródeł finansowania jej fundacji. W połowie września Kozłowska w Bundestagu mówiła o zagrożonych prawach człowieka i demontażu praworządności w Polsce i na Węgrzech. Wizę wydały jej władze Niemiec, a potem także władze Belgii. Holender Frans Timmermans oficjalnie ogłosił, że chce być kandydatem socjalistów na stanowisko nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Obecny wiceszef Komisja ogłosił, że chce być twarzą kampanii przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Frans Timmermans ma podobno poparcie socjalistów z Europy Zachodniej. Z kolei część socjalistów z naszego regionu popiera jego konkurenta, Słowaka Marosza Szewczowicza, również obecnego wiceszefa komisji. Europejska Centrolewica zdecyduje w grudniu, kogo wybierze na swojego lidera w kampanii i kandydata na stanowisko szefa komisji. Myślenie europejskich partii jest takie, że zwycięzca ma prawo do obsady stanowiska. Nawet jeśli wygra centroprawica, a wiele na to wskazuje, to centrolewica na pewno będzie się domagać dobrej teki w nowej komisji i silnej pozycji. Jeśli jej wiodącym kandydatem miałby być Frans Timmermans, to już mówi się, że mógłby zostać szefem unijnej dyplomacji. Jednak te przymiarki mogą być przedwczesne, bo nie jest wykluczone, że do walki o wysokie unijne stanowisko włączy się premier Holandii Mark Rutte, a mówi się o nim jako o potencjalnym następcy Donalda Tuska. Jeśli zostanie on szefem Rady Europejskiej, to dwóch wysokich stanowisk Holandia raczej nie otrzyma. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ale teraz Polska i Portugalia. Wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie mecz z Portugalią w drugim meczu w Lidze Narodów. O nastrojach. Europejczycy Jerzego Brzęczka tryskają energią i już nie mogą się doczekać pierwszego gwizdka. Choć rozgrywki w Lidze Narodów nie mają jeszcze może takiej rangi jak mecze kwalifikacji do Mistrzostw Świata czy Europy, to piłkarzom bardzo zależy na pokonaniu Portugalii. Tego typu zwycięstwo mogłoby otworzyć nowy rozdział w historii naszej drużyny. Biało-czerwoni liczą na głośny doping, ale też na magię liczb. 11 października reprezentacja Polski zazwyczaj wygrywa. W 2014 roku pokonała Niemcy, a 12 lat temu

Możemy to zorganizować inaczej. Uczciwie. Radni mają rozwiązywać problemy mieszkańców. Razem to nowi ludzie. My nie będziemy prowadzić polityki na kolanach. Już czas na zmiany. Miejsce księdza jest w kościele, nie w szkole. Dlatego skończymy z finansowaniem kościoła z publicznych pieniędzy. Zamiast lekcji religii prowadzimy ciepły, bezpłatny posiłek dla wszystkich dzieci. Chcemy świeckiej szkoły, a w świeckiej szkole wszystkie dzieci są traktowane równo. Polska. Wygodny dom dla wszystkich. Razem. Lista numer 6. Materiał Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Polacy czekają na konkrety. Oto 6 zobowiązań Koalicji Obywatelskiej. Szkoła przyjazna dzieciom i przyjazna rodzinom. Każde dziecko będzie miało gwarancję pełnej edukacji, opiekę oraz ciepły posiłek i aktywność sportową. Wszystkie prace domowe będą odrabiane w szkole pod opieką nauczycieli. Z tym chcemy łączyć przywrócenie prestiżu zawodu nauczyciela. Przede wszystkim poprzez podniesienie pensji. Drugim rozwiązaniem, jakie proponujemy Polakom, jest bezpłatny bilet komunikacji publicznej dla wszystkich dzieci i uczącej się młodzieży. Kolejnym zadaniem będzie natychmiastowe zakończenie procederu sprowadzania do Polski śmieci i toksycznych odpadów. Na sfinansowanie poprawy jakości powietrza w Polsce zostanie przeznaczone 0,5% PKB. Na dzisiaj jest to 9 miliardów złotych. Kolejnym zadaniem dla samorządów i dla rządu będzie pomoc seniorom. W każdym mieście i w każdej gminie zostaną stworzone centra opieki nad ludźmi starszymi. Będzie jeden numer telefonu, pod którym przez całą dobę będą dyżurować ludzie mogący zapewnić starszym Polkom i Polakom natychmiastową pomoc lekarską, ale także obecność fachowca, który pomoże w przypadku nagłej awarii w mieszkaniu. To oczywiste. I kolejny element naszego programu to dokończenie projektu schetynówek i orlików. Mogę coś w tej sprawie powiedzieć. I znów były to programy realizowane w oparciu o partnerstwo rządu i samorządu. To był nasz pomysł z 2008 roku. Finansowanie z budżetu centralnego, budżetów samorządowych przy wsparciu środków unijnych. Musimy ten program dokończyć tak, aby mieszkańcy każdego regionu w Polsce mogli jeździć po bezpiecznych drogach lokalnych, a dzieci w każdej polskiej gminie miały prawdziwe boisko i mogły z niego korzystać. I kolejne nasze zobowiązanie. Koniec dwuwładzom wojewodów i marszałków województw. Jeden gospodarz w regionie i będzie to gospodarz samorządowy. Centra zarządzania kryzysowego. Pełen nadzór nad służbami ratującymi życie i majątek ludzi dotkniętych przez żywioł. To wszystko trafi do urzędów marszałkowskich. Polska ma przyszłość, a wszystko w Twoich rękach. Tu Komitet Bezpartyjnych Samorządowców. Jedyna organizacja nie będąca partią. Jednocześnie nie będąca w polskim parlamencie, która ma w tych wyborach charakter ogólnopolski. Bezpartyjni samorządowcy. Lista numer 1 do sejmików. Większością polskich gmin z woli ich mieszkańców zarządzają niezależne, bezpartyjne samorządy. Zajrzyjmy do jednej z takich społeczności. Tu u nas spokojnie budujemy swoją przyszłość. Ale to może się skończyć. Wojna polsko-polska stoi u progu naszych małych ojczyzn. Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich! Proszę nie walić się w łeb, jak ja to pani mówię. Jest to po prostu nikczemny dureń. Walić w dechą w łeb, jak zasłużyliście, nie tylko, że można, ale się. Chcecie tego? Bo my nie. Jeżeli tego nie zatrzymamy, będziemy mieli ich na karku przez następne 5 lat. Bezpartyjni samorządowcy. Zamiast partii wybierz ludzi. Lista numer 1 do sejmików. Znajdziesz nas na listach w całym kraju. To jest 5 punktów. 5 punktów, na które rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczy najwięcej środków, jakie kiedykolwiek władza centralna przeznaczyła na wsparcie samorządów. To, co jest zmorą zwykłych obywateli, to często wysokie rachunki za ciepło, za energię. Ruszamy z tym, z największym, w ogóle nieporównywalnym do niczego, programem termomodernizacji. Ciepły dom, niższe rachunki za koszty, czystsze środowisko, zdrowsi ludzie. Wdrażamy program Segregujesz, płacisz mniej. Chcemy znacząco zwiększyć nasze wydatki, co najmniej dwukrotnie, na domy seniora, wszędzie w tych gminach, w tych powiatach, gdzie będą dobrzy gospodarze. Tam zdecydowanie przesuniemy te środki nasze w kierunku wsparcia seniorów. Bardzo ważna jest również nasza aktywność sportowa. Zaangażujemy w ciągu najbliższych paru lat 500 milionów złotych w nowe tematyczne place zabaw dla dzieci, w nowe ośrodki sportowe. Kolejna sfera naszego życia. Nowoczesna gmina. Program renowacji dworców. Pierwszy raz od 30 lat będziemy odtwarzać linie kolejowe. Sklejamy, scalamy Polskę. 100 megabitów na stulecie niepodległości. Bo autostrady internetowe są dzisiaj tak ważne jak autostrady A1, A2 czy A4. To jest program, który wprowadza Polskę w wiek cyfrowy. Do wszystkich gmin doprowadzimy szybki internet. Mieszkasz, decydujesz. Czyli budżet obywatelski. Chcemy, żeby ludzie wzięli sprawy we własne ręce. Żeby Polska była wielka, żeby była silna, żeby była solidarna, szczęśliwa i zwycięska. I Polska taka będzie. Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Wybory samorządowe 2018. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16,5 minuty po 6. Państwo napisali, że to bardzo, ale to bardzo złośliwa piosenka o poranku. To pan Michał napisał, bo stoi w korku na autostradzie A4, okolice Gogolina, Highway Star. Nie, mnie złośliwy zupełnie. 227 trójek, Piotr Łodej przy telefonie, zapraszamy serdecznie, pani już korzysta. Dzień dobry, witam, jest trójka w Sandomierzu, ha, ha, ha. Spacery, spacery, spacery, 1, 2, 3, a nawet 4, wszystko tu na was czeka. Na przemęczonego. Dzień dobry człowieka. Otóż mam 3 prezenty. 3 jabłka, 3 orzechy, 3 kasztany. Wszystko prawie królewskie. I ciastka patrona miasta, więc do tego kadłubka patrona miasta i diecezji. Zaraz podchodzę do wozu transmisyjnego. Pozdrawiam. No to przed panią się już nie da ukryć, przed państwem też, bo będziemy zachęcali. Dziś jesteśmy z audycją wyjazdową. Dzień dobry mówimy i kłaniamy się. Na program zaprasza Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Trójka wraca do korzeni. Miasto królewskie, miasto siedmiu wzgórz, a niektórzy mówią, że to mały Rzym. Dziś trójka gości w Sandomierzu, konkretnie gości tam Kuba Witkowski. Dzień dobry, Kubo. Dzień dobry. Czy pani już była, czy idzie, czy jeszcze... Tak, pani już dotarła, dotarła. Dobrze, ciastka też są, wincentynki sandomierskie, są orzechy, jabłka i pozostałe specjały. No a cóż, ja jestem na rynku, bo gdzież indziej mógłbym być. Trochę chłodno, przyznam się szczerze, nie wiem jak w Warszawie. Też trochę, no nie za ciepło, takie 8, choć w niektórych regionach 3. Trzeba się ciepło ubrać, trochę mglisto, ale pogoda dzisiaj ma być bardzo dobra. No a skoro doskwiera chłód, to trzeba się jakoś rozgrzać, prawda? Mm-hmm. No i coś treściwego zjeść, to jest chyba najlepsza rzecz. Chciałbym państwa zaprosić do pobliskiej restauracji na małe co nieco, które nazywa się Zalewajką Sandomierską. Zjadłem to dzięki Marcinowi Maciągowi, szefowi kuchni w hotelu Pod Ciżemką. Do przyrządzenia tej zalewajki potrzebujemy wywar na wędzące. My robimy tutaj na żeberkach wędzonych z kością. Obgotowujemy to z grzybami suszonymi, z liściem laurowym, z zielem. I to taki przyrządzony wywar musi nam się tak z 2 godzinki pogotować. Do tego przygotowujemy również kurkę świeżą i borowika. Parzymy ją, kroimy cebulkę, kostkę. Ziemniaka również obgotowany taki na pół twardo. Kwadraciki pół centymetra na pół centymetra. I to wszystko na patelnię z rozgrzanym tłuszczem. Wszystko na patelnkę wrzucamy, rozgrzewamy, doprawiamy tam solą, pieprzem troszeczkę. No i później do tego ugotowanego wywaru całego dodajemy białą kiełbasę i podsmażamy ją również. I dodajemy później do tego grzybki sparzone. Odsadzamy tą wodę już i również dosypujemy do smażącej się cebulki z ziemniakiem. Doprawiamy to solą, pieprzem, majerankiem. I teraz to wszystko do tego wywaru. I teraz to wszystko, te grzybki, ziemniaki, cebulkę wrzucamy do tego wywaru i zostawiamy, żeby się nam zagotowało, podgotowało, jeszcze nabrało całego smaku. No i gotowa będzie za chwilę zalewajka. Próbuję wąchać, aromaty zaczynają teraz się wydzielać. Te grzyby przede wszystkim robią robotę. Podajemy to w chlebku. Dobrze, no to próbujemy. To wszystko nam daje taki praktycznie zupa gulaszowa, a nie zalewajka. Taka zimowa bardzo. Taka zimowa i rozgrzewająca. Prawda, że na samą myśl robi się cieplej. Zalewajka. Zapas energii. Tak, zalewajka. Bardzo pyszna rzecz. Jedzona najczęściej na obiad, czy też właśnie takie popołudniowe, podczas popołudniowych posiłków, ale ja uznałem, że podczas takiego poranka no, tego typu jedzenie będzie jak najbardziej wskazane. A dlaczego? No bo zapas energii będzie mi potrzebny jeszcze dzisiaj, bo już niedługo zabiorę państwa na zwiedzanie Sandomierza, ale w nietypowy sposób. Wsiądziemy na rower. I z tej perspektywy zobaczymy miasto, a jest tu co pedałować, bo dookoła same podjazdy i wąwozy, o czym opowiem tuż przed 8. Dobrze, zapraszamy serdecznie za godzinę i troszkę, Kuba Witkowski. Musimy zadać pytanie ważne, bardzo ważne pytanie i proponujesz, żeby bohaterem pytania był kto? Musimy powiedzieć jasno. Kamień. Jak się nazywa? Kamień to krzemień pasiasty, skarb tutejszy, skarb, można powiedzieć, nasz narodowy, wyjątkowy kamień, o którym będę opowiadał jeszcze dzisiaj, w dzisiejszych spotkaniach z Państwem. Natomiast to jest kamień, którego nigdzie indziej nie spotkamy poza Sandomierzem i okolicami. Krzemień pasiasty. No i nasza propozycja jest... taka, żeby znaleźć jakąś alternatywną nazwę, sympatyczną przede wszystkim. Sympatyczną, alternatywną nazwę dla krzemienia pasiastego. Teraz uwaga, 73533 to numer SMS-owy, 73533, koszt 3,69 zł brutto. Regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej, a do wygrania jest zestaw damski albo męski do wyboru i też rozmiar do wyboru. Bielizny termoaktywnej. Wartość nagrody to 700 zł brutto, więc czekamy na Państwa odpowiedzi. Na program zaprosił Brubek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Czekamy na odpowiedzi. 73533, 733, 75. 73533, żebym Państwu nie namieszał w głowie. 73533, krzemień pasiasty, i szukamy alternatywnej nazwy. Krzemień pasiasty. Gdyby go tak sympatycznie, alternatywnie nazwać, to jak 73533. Ważna i istotna informacja jest taka, że czekamy na odpowiedzi do 9. Nie muszą się Państwo bardzo spieszyć. Mamy czas do 9, a rozwiązanie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 6:31. Jolanta Pawlak. Jedna osoba zginęła w wyniku uderzenia huraganu Michael we Florydę. Amerykańskie Narodowe Centrum do Spraw Huraganów informuje, że w ostatnich godzinach wichura osłabła, ale wciąż towarzyszą jej obfite opady. Przesuwa się z prędkością 20 km na godzinę na północ. Trzy osoby zginęły w wyniku trzęsienia ziemi na indonezyjskiej wyspie Jawa. Wstrząsy zniszczyły budynki, wywołały panikę wśród mieszkańców, także Bali. Niespełna 2 tygodnie temu silne trzęsienie ziemi nawiedziło wyspę Celebes. Sąd okręgowy w Lublinie utrzymał w mocy decyzję prezydenta miasta zakazującą zapowiedzianego na sobotę Marszu Równości i planowanej tego dnia kontrmanifestacji. Sąd rozpatrywał odwołanie organizatorów od decyzji prezydenta, oba oddalił. Sędzia Zofia Choma tłumaczyła, że spotkanie uczestników Marszu Równości z kontrmanifestacją mogłoby doprowadzić do konfliktu, którego eskalacja mogłaby stanowić zagrożenie dla mieszkańców. Uwaga, kierowcy jadący A2 do Warszawy pomiędzy węzłami Miłowicza, Skierniewice na 390 km przewrócił się samochód dostawczy. Zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Warszawy. Pełny serwis w Trójce o 7. Co nas czeka w czwartek? Bezchmurnie, a jeśli zachmurzenie, to niewielkie, malutkie, bardzo małe. Rano miejscami zanikające mgły ograniczające, państwo wiedzą, widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 17-18 stopni na Podlasiu i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 23 na krańcach zachodnich Dolnego Śląska. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Autopromocja. Za 27 minut będzie 7:22 i 7 trójek. Wspominam o postaci Haliny z Sandomierza Dzielnej, bo tam jest taki wiersz. Dzielna niewiasta zbladła jak ściana, a śmierć, choć czując już blisko, raz jeszcze dumnie spojrzy na Hana. Halina, moje nazwisko. O, dobrze, że pan przypomniał. Jesteśmy w Sandomierzu dziś od samego rana. Zajrzymy do prasy lokalnej za kilka minut, ale wcześniej jeszcze na przykład piosenka, a wcześniej jeszcze słuchacz. A propos tej dzisiejszej muzyki, no to super gracie. A, to my tu są chwalone, to bardzo się cieszę. Bardzo dziękujemy i to nie jest nasze ostatnie słowo. Sway me low, it's my heart to Za 23... O, jeszcze tam talerze. Za 23 siódma. Zapominam o tych talerzach, przecież oni cały czas. Krystian Hanka i prasa. Dzień dobry, nie zapominaj o talerzach. A zaczniemy dziś od Pulsu Biznesu, bo to bardzo ciekawa informacja o popularnym przecież serwisie CDA. Nie CB, tylko od razu powiem CDA. To dla filmowców, wiadomo o co chodzi. CDA.pl dostało piracką banderę, pisze Puls Biznesu. Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Filmowych MPAA wpisało polski serwis na czarną listę stron łamiących prawa autorskie. Twórcy odpowiadają, że działają zgodnie z polskim prawem, ale sprawa będzie być może rozwojowa. To dziś w Pulsie Biznesu. No ale dziś jest mecz wieczorem i też na stronach sportowych sporo na ten temat. Jak czytamy na przykład w Wyborczej, kibic reprezentacji przeżył wiele, ale nie mógł się spodziewać, że przed hitem jesieni z Portugalią na Stadionie Śląskim najsilniej obsadzoną pozycją w kadrze oprócz bramki stanie się atak. Czas polskiego snajpera. No i to trochę potwierdza też sportowa strona Rzeczpospolitej, bo mimo, że czwartek to jednak piątek, złota jesień piątka, ten tekst dziś znajdą Państwo na sportowych stronach tego dziennika. Czy Jerzy Brzęczek będzie chciał wykorzystać wielką formę snajpera z Genui? No, mamy nadzieję, że tak. A na pierwszych stronach prezydent Andrzej Duda i jego sędziowskie nominacje, no i właściwie powołania, mianowania, to dziś na pierwszych stronach wszystkich dzienników zdjęcia i relacje. Prezydent Duda zlekceważył sąd, pisze Wyborcza. W ten sposób Rzeczpospolita pisze: prezydent nie czeka, mianuje. Dziennik Gazeta Prawna pisze także: NSA nie zrobił na prezydencie wrażenia. Takie są tytuły w dzisiejszej prasie. No a sądy orzekają dalej. To też informacja z dwóch dzienników. Dziecko dwóch matek będzie mieć PESEL. Dziecko z małżeństwa jednopłciowego zawartego w innym kraju nie można dyskryminować. Powinno zostać wpisane do polskich ksiąg stanu cywilnego. Orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny. Dziś o tym i Wyborcza i Dziennik piszą na pierwszych stronach swoich wydań. Co poza tym, no, dziennik Gazeta Prawna pisze o królach stołecznej reprywatyzacji. Wybitny cywilista i ekspert prawny czterech premierów otwiera listę pełnomocników, którzy od 10 lat uzyskali w stolicy najwyższe odszkodowania. Chodzi o profesora Macieja Kalińskiego. Numer jeden na liście. Też jest numer dwa i numer trzy. Kogo to interesuje, odsyłam do dziennika, kto, no, można powiedzieć, zyskał na tym, co w Warszawie się działo z kamienicami. Aha, w sprawie prezydenta jeszcze miałem powiedzieć, że na pierwszej okładce Super Expressu przeczytamy o tym, że pierwsza dama z kolei straci 400 zł emerytury przez absurdalne przepisy, że ona prezydenta nie może pracować i płacić składek. To dziś okładka Super Expressu. Ale są też dobre wiadomości dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca może wprowadzić do działalności stare prywatne rzeczy i korzystnie je rozliczyć. Dobra wiadomość. Mogą wrzucić w koszty swojej firmy stary komputer, telefon, mebel czy nawet samochód i odliczyć całą kwotę na zakup. Nawet jeśli sprzęt jest wart dużo mniej, pisze Rzeczpospolita. Potwierdza to najnowsza interpretacja fiskusa. Dotyczy przedsiębiorcy, który chce rozliczyć w firmie laptopa i to po kilku latach od zakupu. Zła wiadomość dla pacjentów. Nieco obok 10 oddziałów Centrum Zdrowia Dziecka, jeden w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, nawet kilkadziesiąt oddziałów neonatologicznych i pediatrycznych może przestać przyjmować pacjentów, donosi ten dziennik. Wszystko przez lojalki lekarzy specjalistów podpisane na początku września. Dzięki nim mają oni etat w jednym szpitalu i pensję 6750 zł brutto, ale już nie mogą dyżurować w kilku placówkach publicznych. Zaczyna ich więc brakować nie tylko w małych szpitalach, ale również w dużych, alarmuje Rzeczpospolita. O mieście życia pisze nasz dziennik. Werona promuje rodzicielstwo i walczy z aborcją. Radni włoskiego miasta większością głosów zainicjowali program zapobiegania aborcji i promowania macierzyństwa. Ten tekst dziś na pierwszej stronie naszego dziennika. To ostatni dzwonek dla polskiej prasy, pisze z kolei Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie swojego wydania, pisząc o zmianach w zarządzie ruchu. Sprawa ruchu wałkowana jest od kilku już tygodni. Omawialiśmy ją także w przeglądzie prasy o tych zmianach wewnątrz numeru. Tam także o tym, że terytorialci z Europy spotkali się w Polsce. Wymiana doświadczeń, omówienie zagrożeń dla naszego regionu. Takie były m.in. cele pierwszego spotkania dowódców Wojsk Obrony Terytorialnej z kilkunastu krajów Europy zorganizowanego w Warszawie. W spotkaniach wziął udział także szef MON Mariusz Błaszczak. To Gazeta Polska codziennie. No a na koniec coś, co znalazłem na pierwszej stronie Faktu i trudno tego nie znaleźć, bo to właściwie jedyny wielki artykuł, tekst premiera Morawieckiego odnaleziony na taśmach, w zasadzie cytat: ludzie są tacy głupi, że to działa. Niesamowite. I to zostawiamy bez komentarza. A, dodajmy, że gość niedzielny dziś, bo to czwartek, tygodnik i papież, który nas zmienił, bo to 40-lecie od wyboru papieża Jana Pawła II na papieża, może Karola Wojtyły na papieża, tak można lepiej powiedzieć, już się zbliża 16 października i dziś ten numer poświęcony jest papieżowi Polakowi. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Poranna prasa, jeden tygodnik. Zdaje się, że zajrzymy do Sandomierza teraz, tak? Tak. No, to bardzo piękne miasto. Tak. Tak, byłem kiedyś. No, wszyscy pamiętają, tam wspominają ten dzień. A, przepraszam. Zaraz zapytamy Kubę. Kuba Witkowski jest w Sandomierzu. Pamiętają tam Krystiana jeszcze? To był ważny dzień dla miasta. To był ważny dzień. A my zaglądamy do tygodnika nadwiślańskiego, do gazety, która właśnie dzisiaj się ukazała. Bardzo dużo artykułów dotyczących wyborów samorządowych, to rzecz jasna. Natomiast oprócz tego można przeczytać o budowie obwodnicy Klimontowa. Czekali na to 20 lat, brzmi nagłówek. Przetarg na to wyczekiwane zadanie ogłoszone ma być lada dzień. Oprócz tego o brutalnie zakończonym meczu piłkarskim. Kibole wtargnęli na boisko, kompromitująca porażka Korony Kielce, kompromitującą porażką Korony Kielce zakończył się jej mecz z Wisłą Sandomierz. Na trybunach i murawie demolkę urządzili pseudokibice. Policja musiała użyć gazu łzawiącego. Oprócz tego dość obszerny artykuł o problemach lokalnych sadowników, którzy no, jak w całym kraju narzekają na klęskę urodzaju. I tu też artykuł na ten temat. Mogą masowo bankrutować. Od czasu, kiedy zajmuje się sadownictwem, czyli od kilkudziesięciu lat, tak złej sytuacji jeszcze nie było. Ceny jabłek są dramatycznie niskie i nie pomoże tu nawet zapowiadany przez rząd interwencyjny skup. Spodziewam się, że bardzo dużo owoców pozostanie na drzewach, bo ich zbiór jest po prostu nieopłacalny. Nad wieloma gospodarstwami zawisło widmo bankructwa, twierdzi Ryszard Ciźla, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Kuba Witkowski, Kubo, zadaliśmy pytanie kilka minut temu na temat krzemienia pasiastego. No i uwaga, teraz posłuchaj chwilę. Jestem z okolic Sandomierza i bardzo się zdziwiłam no jedną informacją, którą Państwo podali, że krzemień pasiasty to tylko w okolicach Sandomierza. On rzeczywiście został upowszechniony przez jubilera pana Cezarego, natomiast on pochodzi z krzemionek opatowskich, które są do okolic Ostrowca. No i co my teraz? Co my na to? No, z tego, co ja zdążyłem się tutaj dowiedzieć, to kamień występuje w wielu miejscach, w okolicy Sandomierza, umownej okolicy Sandomierza. Mówimy tutaj o Opatowie, mówimy o Żarowie, bo sam Cezary Łutowicz, z którym rozmawiałem, mówił mi, że pojechał do kamieniołomu w pobliżu Ożarowa i tam ten krzemień znalazł, więc mówimy o pewnym obszarze wokół Sandomierza, jasne, na którym ten kamień występuje. I dlatego o niego pytam, a w ogóle to o tym bardzo ciekawym kamieniu porozmawiamy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Prawda? Prawda. No i Kuba gdzieś zaginął. Bardzo jestem, jestem. Kuba Witkowski w Sandomierzu. Dziś będziemy tam przez cały dzień. Za 14,5 minuty będzie siódma. Yeah. sprawa. Pani Ula z Elbląga idzie dziś na rozmowę o pracę i ma nadzieję i wierzy, że będzie to bardzo dobry dzień. I prosi o to, żeby to powiedzieć jasno przez radio, że to będzie dobry dzień i wszystko będzie ok. Pani Urszulo, tak właśnie będzie. Wszystko będzie dobrze. Będzie pani zadowolona. Urywki z kalendarza. Trzymamy w tej sprawie wszystkie kciuki. Za 10 minut będzie siódma. Krzysztof Szubzde. 11 października. Tego dnia, 42 lata temu, świat ujrzał po raz pierwszy niewolnicę Izaurę. To ona powodowała, że pustoszały ulice i sklepy, wymierały place, miasta i wsie. Pociągi i tramwaje jeździły puste albo nie jeździły wcale. Wszyscy oglądali Izaurę i jej potwornego, choć przystojnego, dręczyciela Leoncja. My, Polacy, obejrzeliśmy Izaurę dopiero 10 lat później, bo w dniu światowej premiery tego serialu, 11 października 1976 roku, byliśmy zajęci uroczystym otwieraniem drogi szybkiego ruchu z Warszawy do Katowic. Jeśli jedziecie Państwo właśnie Gierkówką, to proszę jej życzyć wszystkiego dobrego z okazji 42 urodzin. A więc Izaura pojawiła się w Polsce w roku 1985, 5 dni po walentynkach, których jeszcze wtedy u nas nie świętowano i spowodowała poważne zmiany społeczne. Wszystkie kobiety czesały się na Izaurę. Piekły ciasto Izaura, przedszkolaki śpiewały piosenkę "Wy nie wiecie, a ja wiem, że Izaura kocha się, a Leoncio to jest cham, swoją żonę spalił sam". Skokowo zwiększyła się popularność imienia Izaura, Isaura, Iza, a spadła moda na i tak mało modne imię Leoncio. Nie pamiętam, o co dokładnie chodziło w tym serialu, ale chyba o to, że Izaura była piękna, biedna i dobra i wzgardziła zalotami niejakiego Leoncja. Natomiast 11 października 347 lat temu urodził się Fryderyk IV Oldenburg, przyszły król Danii i Norwegii, którego zalotami wzgardziła Teresa Kunegunda Sobieska. I nie doszło do zaślubin. Natomiast 11 października 1975 roku doszło do zaślubin Billa i Hillary Clinton, która miała zaszczyt być panią prezydentową, ale nie miała zaszczytu być panią prezydent, gdyż przegrała z Donaldem Trumpem, którego ojciec urodził się też 11 października. Pan Fred Trump był z pochodzenia Niemcem, a za żonę wziął piękną Marię ze Szkocji. Nasza Wanda nie chciała Niemca, a szkocka Maria Niemca chciała. Hillary chciała Amerykanina, a Teresa Kunegunda nie chciała Duńczyka, z kolei Izaura nie chciała nawet Portugalczyka. I to wszystko 11 października. Tak w skrócie wygląda ten dzień na przestrzeni wieków. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o 11 października 1582 roku. Tego dnia nikt z nikim się nie ożenił, nikt niczyich zalotów ani nie odrzucił, ani nie przyjął, nikt się nie urodził, nikt nawet nie umarł. Przynajmniej w Polsce, we Francji, w Hiszpanii, Italii i Portugalii. Gdyż 436 lat temu, 11 października, z uwagi na reformę kalendarza, po prostu nie było. A w tym roku 11 października jest. Właśnie się zaczyna. Warto więc go dobrze wykorzystać. O właśnie, dobrze trzeba go wykorzystać. Na przykład dzwoniąc do programu trzeciego. Pan redaktor mówił, że mu Kuba zaginął w Sandomierzu, to proponowałbym, żeby zadzwonić do księdza Mateusza, żeby tę sprawę rozwiązał. O, zdecydowanie tak. I jeszcze tego pana policjanta, bardzo sympatycznego, też możemy poprosić, na pewno pomoże. Dzień dobry panu. Skoro jest trójka dzisiaj w Sandomierzu, a tam tablice rejestracyjne tamtych samochodów mają TSA na początku, może by jakiegoś TSA posłuchać w radiu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, no przekonał was, nas pan. Bardzo proszę, TSA.